الله الذي ربع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أولي الصدق واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اپنی حکمت کے خمو پیچ میں الجھا ایسا اپنی حکمت کے خمو پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع ضرر کر نہ سکا آج تک فیصلہ نفع ضرر کر نہ سکا جس نے سورج کی سہاؤں کو گرفتار کیا جس نے سورج کی سہاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا ڈھونڈنے معزز و مکرم سامعین السلام علیکم اللہ جل شانہ عم نوالہ عز برہانہ دی بے شمار حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآبلا صاحب الصلاۃ والسلام دے اندر عاجزانہ عقیدت مندانہ ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے رب کائنات کلمہ حق آکھن دی توفیق بخشے تساں بیلیاں نوں اور اس بندہ ناچیز نوں حق دی سمجھ حق دی اطاعت اور حق دے کہن دی توفیق عطا فرماوے. عزیزان گرامی وعدہ کیتا سی گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر کہ سائنس دے دینی نقصانات جناب دے سامنے پیش کراں گا. حسب وعدہ اس موضوع نو اج پیش کرنا ہے. میں سمجھنا اس موضوع نو ہاتھ پانا معمولی جی بات نہیں. کیوں ساری روح زمین تو باہر نکل کے یعنی مخلوق تو باہر نکل کے محض خالق تے نظر رکھ کے تو یہ موضوع بیان ہو سکتا ہے. جڑے بندے مخلوق وچ گرفتار نے تو خالق تک انہاں دی نظر اور رسائی نہیں, وہ اس موضوع دی گہرائی نو نہیں پہنچ سکتے. میں قرآن و سنت اقوال ائمہ تعلیمات صوفیاء اور کلام بزرگاں دے نال اس موضوع نو پیش کرنا ہے اور فقیر دی ہر بات ایک چیلنج ہوے گی. کوئی دنیا دا صاحب بینش و دانش بندہ ناچیز دی بات نو توڑ دے تو میں جرمدار, ورنہ وما لا بعد الحق الا الضلال. حق سن کے تے چوں چرانی کرنی چاہی دی, انسان نو حق دے اگے سر جھکا دینا چاہیے. سبحان اللہ. تہاڈی دل تصدیق کرے بات دے حق اور صادق ہون دی تو پھر من لینا کہ اے حق من جانب اللہ ہے, کیونکہ جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے وہ تابندہ گوہر سے. جس گل دی تصدیق ہو جائے موتی نال مول بہتا رکھ دی. دل جدی تصدیق کرے اور حق دا یہی کمال ہے کہ حق ہر انسان دے دل وچ اتردا ہے, لیکن کئی انادی ہوندے نے فسادی ہوندے نے وہ اناد اور سرکشی کر جان تے اور بات ہے, ورنہ حق سر ضرور چکا چھڑدا ہے. عزیزان گرامی سائنس دے دینی نقصانات دے وچوں بہت بڑا نقصان وہ ہے کہ سائنس مادہ پرستی ہے. اور مادہ پرستی دا مطلب ہوندا ہے رب تو انکار. جو کچھ سامنے موجود ہے اسے شاید اقرار, جو نظر آ رہا ہے اس نو مننا اور جو غیب ہے وہ اقرار انکار کر دینا, یہ مادہ پرستی ہے. اس تو الہاد اور زندیقی پیدا ہوندی ہے. محسوسات دا اقرار, مغیبات دا انکار, اے سائنس تو جنم لیندا ہے اور اسلام اے فرماندا ہے کہ یومنونا بالغیب کہ ایمان دی ابتدا ہی غیب دے منن کو ہوندی ہے غیب دی تصدیق ایمان ہے جنت غیب فرشتے غیب دوزخ غیب قبر دے سوال و جواب دے مسئلے غیب آسمان بالا تو اتلی مخلوق دی تصدیق جو اساں کیتی اے ساری غیب لیکن سائنس دی دور بین نہ فرشتے نو ویکھ سکدی اے نہ جنت نو ویکھ سکدی نہ خدا نو ویکھ سکدی اے غرض ہے کہ اسے واسطے پرانے فلسفی اور سائنسدان انبیاء علیہ السلام دی تعلیمات دے منکر سن باس بادل موت جسمان دا اٹھنا اجسام دا قبران دے وچ اٹھنا اسلام دا بہت بڑا بنیادی عقیدہ ہے قبران وچ روح تے جسم کٹھے اٹھن گے جس حال وچ بندہ مریا ہوے گا اسے حال وچ قبر وچ اٹھے گا پھر رب اگے پیش ہو کے سوال و جواب ہونا ہے حساب و کتاب ہونا ہے پھر اس تو بعد جزا سزا دا نظام چلنا ہے غرض یہ سارا نظام سائنس دی نظر وچ نہیں آ سکدا اسے واسطے انہاں لوکاں نے پرانے فلسفیاں افلاطون منکر سی امام غزالی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام امام غزالی آپ سرکار نے بڑی وضاحت نال سائنسدانا اور فلسفیاں دا رد کیتا کہ انہاں لوکاں دے آپ نے 15 کفر گنے نے 15 کفر فرمایا جنہاں وچوں کئی اتفاقی نے پر موٹے موٹے انہاں دے جیدے وچوں ایک کفر انہاں دا بہت بڑا اے ہوئی ہے کہ انہاں نے قبراں دے وچوں اٹھ کے تے رب اگے پیش ہون دا جسم دے نال اور جان دے نال حساب و کتاب دے سارے نظام دا انکار کیتا ہے ایڈی وڈی بدعقیدگی سائنس دی ابتدا تو شروع ہوئی ہے اور پھر افلاطون دے بارے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف وچ لکھدے نے کہ اس نے آکھیا نحن قوم مہذبون لا حاجت لنا الى من یحذبنا اسی خود صاف ستھرے دے لوگ ہاں سانو کسے نبی دی ضرورت نہیں سانو کسے رسول دی لوڑ نہیں جڑا سانو پاک کرے الہاد اور زندیقی اس نو کہندے نے کہ کسے مذہب دا تابے دار نہ ہونا لا مذہب بن جانا مذہب نو اپنا نجی مسئلہ سمجھنا گھر دی گل سمجھنا خالہ جی دا والا سمجھ لینا جے میں مرضی آوے مروڑ توڑ لینا نبیاں دی تابے داری نہ کرنا باطن دی طرف میلان رکھنا تو الہاد اور زندیقی مادہ پرستی دی وجہ نال اور دیگر بے بہا کفریات سائنس تو جنم لیندے نے پہلی ٹکر سائنس دی اسلام نال اے ہوئی ہے کہ سائنس دے نظریات اسلامی نظریات دے بہت سارے متصادم نے او دے عقائد اور نے اور اسلام دے عقیدے میں سائنس دانا دی رگ نو جاننے والا فلسفے دے ہر گر نو سمجھانے والا بندہ علامہ اقبال ہویا ہے اس دی زبان نال اس دعوے نو پیش کرن لگا علامہ اقبال فرماؤندے نے تعلیم پیرے فلسفہ مغربی ہے یہ تعلیم پیرے فلسفہ مغربی ہے یہ نادا ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انگریزی سائنسدان دی تعلیمات نے کہ بے وقوف نے جڑے رب دی تلاش وچ رہندے نے غیب نو جڑے لبن نو پھردے نے او بے وقوف نے نادا ہے جن کو ہستی ہے غائب کی ہے تلاش محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش سائنس آتا ہے جنت نو من اور من بھی نہ میرے نبی پاک سرکار دے صحابی حضور دی بارگاہ عالیہ جنگر حاضر خدمت ہوتے ہیں میرے سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابی دس اج کیفا اصبح تاج صبح کس حالت کیتی مجرم نو صاحب نو ہر کسے نو پیش کیتا ہے اور جناب رب انصاف کر کے فیصلہ پیا فرماندا ہے جڑا پورا اتردا ہے رب جنت پیا دیندا ہے اور جڑا پورا نہیں اتردا رب جہنم پیا واردا ہے اے میرے پاس محبوب میں اپنے آپ نو جنت نہیں جاندیا لوکاں نو جنت جا رہا جہنم جاندیا ویکھنا وا میرے سامنے ڈر دے کیوں سارا غیب دا نظام او جہو میدان محشر میرے سامنے انج کھلیا ہے جویں میں حق دے اکھے وی نو ویکھنا وا تسلیم کرنا باقی کسی شہ نو نہ مننا جو نظر نہ آئے انہوں نہ مننا ہے سائنس اور جو نظر نہ آئے انہوں من لینا ہے اسلام کہتے ہیں جو نظر نہ آئے کیوں نبی آدھے سے واسطے میں اے مسلمان تیری میری آنکھوں شہ نہیں ویک سکتی جڑی نبی دی اکھ ویک دیے نہ ساڈے کان سن سکتے ہیں جو نبی پاک پہ سنتے ہیں اسے واسطے رب العالمین مولا نے اگر اسی جناب ہر شہ نو خود سمجھ سکتے ہوں مر نبیاں دے آن کی لوڑ کوئی نہیں سی نبیاں دے آن کی ضرورت سات آسمان نے 500 سال کی درمیان میں جناب مسافت فاصلہ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے میں سرکار تشریف لے جا کے ستے آسمانوں نو پار کیتا ہے اور جناب جنت دی سیر کیتی ہے عرش آدم تے جا بیٹھے نے عرش آدم تے نبی پاک جلوہ گر ہوئے نے معلوم ہویا اور قرآن مجید نے ساری چیزاں نو بیان فرما رہا ہے رب نے قرآن دے اندر عرش دا بھی ذکر کیتا ہے رب نے قرآن مجید دے اندر آسمانوں دا بھی ذکر کیتا ہے قرآن اسے واسطے مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی سرکار آپ جناب اپنے رسالے دے اندر لکھ دے نے آسمانے ہوئیے جڑا سانو نظر آ رہا ہے آسمانے ہوئیے جڑا سانو کیوں اس واسطے قرآن فرماندا ہے کیا انہاں نو آسمان نظر نہیں آؤں گا چاہے آسمان نو نہیں ویکھ دے میں آسمان نو کڈی وڈی مخلوق بنایا ہے جی آسمان نظر سانو نہیں آؤں گا جی اے آسمان نہیں آسمان کسی اور شہر کا نام ہے اور کسی بلا کا نام ہے مگر رب العالمین قرآن چوں فرماندا ہے چاہے آسمان نو نہیں ویکھ دے معلوم ہویا آسمان سانو نظر آؤں گا تے رب فرماندا ہے کی گل ہے تسی آسمان نو کیوں نہیں ویکھ دے جی سانو نظر نہ آؤں گا تے مگر رب نے یہ گل بھی ویکھن دی دعوت بھی نہیں سی دینی اس واسطے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نو قربان جاوا آپ فرما دینے اپنے رسالے اور اپنے فتاوے دے اندر آپ فرما دینے جڑا بندہ وجود آسمان دا انکار کرے اور آکھے آسمان ہی نہیں جڑا سانو نظر پہ آؤں ہے وہ کافر ہو جاتا ہے کہ اس واسطے انہیں قرآن مجید دیا آیاتاں دا انکار کر دیتا ہے وہ مسلمان دلیل پوچھے جی کیوں کہہ لگے اس واسطے کہ سانو نہیں دس دے جی ہوں فرشتے میں نہ ہوں ہاں جی کسی کلندر نے وہ اعتراف کیتا کسی عالم نے انہیں آخیا بھائی مانا یہ دس رب کدی دیکھے کہندا نہیں اہم رب تے نہ ہویا کیونکہ تو آنے جی شاید نظر آئے وہ ہے جی نہ نظر آئے وہ کوئی نہیں ہاں جی تو مر رب تے نظر جہاں آخر دنیا چ میں رب ویچے کافر ہو جاتا ہے ہاں خان پہ رب نظر آ سکتا ہے لیکن وہ بھی بے مثل بے مثال گل ہے جی اندیا جاگ دیا رب بندے نو نظر نہیں آ سکتا سوائے نبی پاک سرکار وہ بھی دنیا تو باہر دیکھا ہے نبی پاک دیکھا ہے کہ دنیا تو باہر دیکھا ہے دنیا میں رب نظر نہیں آ سکتا تو انہیں اعتراف کیتا کہ رب جیڑی شہ نظر نہ آئے وہ وجود نہیں ہوتا تے مول دس رب تے نظر نہیں آتا تے پھر رب تو بھی سدھی اس واسطے اکبر آبادی آپ کہتے ہیں نہیں سائنس واقف کار دی سے نہیں سائنس واقف کار دی سے سائنس دین دے کم تو باخبر نہیں نہیں سائنس واقف کار دیس خدا باہر ہے حد دور بیس خدا باہر ہے حد دور بیس دور بین نال رب نظر اور باقی دیا گلا سدو بندے دی اکھ دے اندر جڑا نور رب نے رکھا ہے اے نور ساری جناب خدائی نو پیا ویکھدا ہے آسمان تک چاٹے چا پڑ جاتا ہے جناب ایڈے ایڈے دور دے تیز رفتار سفر کرتا ہے اے نور جڑی روشنی اکھ دی رب نے رکھی ہے اتنا بریک نور حالے تک کوئی زمانے وچ خود دین ایسی نہیں بنی جڑی اکھ دا نور ویکھ لوے کوئی زمانے دی ایسی خود دین نہیں جڑی اکھ ہاتھ دے اتنے کپڑا مار کے خود بین نال ویکھو ایڈیا ایڈیا بلاواں نظر آدیاں نے ہاتھ دے تر دیا مگر ایڈی بریک شہروں ویکھن والی خود بین نہیں ویکھ سکتی اکھ دے نور نو رب دے بنائے اس اکھ دا نور تے مڑ دنیا چ دل والی اکھ نال ویکھیدا ہے رب دا فقیر ویکھدا ہے یا رب دا ولی ویکھدا ہے مولا علی فرماندے نے میں سجدہ تا کرنا جدو رب دا دیدار ہو جائے انہیں پوچھا پھر رب کیویں دے فرمایا بے وقوفا رب کیویں دا نہیں تو سچی دا دل والی اکھ نال نظر آندا ہے کیویں دا اونوں کہہ سکنے آ جڑی اکھ نال شے نظر آ گئی تو بقول اکبر نہیں سائنس واقف ہی کار دی سے خدا باہر ہے حد دور بھی سے مشینوں نے کیا نیکو کو رخصت مشینوں نے کیا نیکو کو رخصت کبوتر اڑ گئے انجن کی پی سے انجن نے پی کی تھی تے کبوتر اڑ گیا تے کار رہ گئے آیا غور کرے دی شرح میں دس رہا ہوں یہ وضاحت کرو اسلام دی بنیاد غیب دے اتے غیب نو مننا ایمان جنت وی ایمان جنت وی غیب دوزخ وی غیب فرشتے وی غیب رب وی غیب دن ویکھے من جانا ایمان ہے اور ہر ویکھی شے دے اتے کھڑو جانا اے شیطان ہے ایتھے تک شیطان اگا نہیں جا سکدا فتح شیطان اگے غیب تک نہیں جا سکدا سائنسدان غیب والی شے نو نہیں ویکھ سکدا ایتھے ٹکر اسلام دے سائنس دی پے گئی ہے اسلام آکھدا ہے اونوں من جڑی غیب آوے اور سائنسدان کہندا ہے اونوں من جڑی شے نظر آوے جڑی نظر نہ آوے اونوں نہ من جڑی حاضر و موجود نہیں اودا انکار کر دے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار اسے شہروں بیان پہ فرما دینے وہ فرما دینے تعلیم پیرے فلسفائے مغربی ہے یہ نادا ہے جن کو ہستی غائبی کی ہے تلاش اور محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاس پاس اور مذہب ہے جس کا نام ایک جنون خام اج دی تعلیم تے پہ پڑھان دیئے اج دی تعلیم سائنس والی کہن دیئے مذہب جدا نام ہے جنہوں اسلام کہن دینے وہ بے وقوفیاں اے مولویاں نے مسئلے بڑھائے نہیں کوئی یہ دی حقیقت نہیں اور قرآن اسلام میں کہن دا ہے کہ نبی جڑی شریعت ہے جڑا اسلام ہے جڑا مذہب ہے اے عام شہ نہیں تیری حقیقت دے راز پیا کھولنا ہوئے پہلی ٹکر سائنس دی بھائی آپ زمزم تے شراب نو کچھے لا والا رہا تو میں پوچھنا چلے انہیں تصدوں میں اینی ٹکر ہے نہیں اے ہوئی وجہ تین سید مہر علی شاہ دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار تشریف فرما سن کسے بندے نے نہ لے جناب سائنسی علوم آمن گئے تے تا اسلام دی ترقی ہوئے گی پیر میرے لی شاہر پار نے جواب دیتا بے وقوفو ترقی اسلام نہ کہو ترقی اسباب معیشت کرو اسلام دی ترقی کملی والے مصطفیٰ کر چھڈیے حضور دے صحابہ کر چھڈیے اس راستے میرے پاک نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فرمایا سب تو اعلی زمانہ میں محمد عربی رائے کیوں ہے سکلی گل اسلام دی ترقی تا ہوئی جے اسلام پہلا سولہ آنے سی اس دور سکارہ آنے ہو جانا ایک دو آنے ہور ود جانا اسلام دی ترقی ہونی سی نبی پاک دے صحابہ تو ہی اج دے مسلمان اسلام مذہب دین دے اندر اگے نکل جاندے پر تقوی دے اندر اگے نکل جاندے پاکی دے اندر اگے نکل جاندے دین اسلام دی پیروکاری تابے داری دے اندر اگے نکل جاندے تا جا کے اسلام دی ترقی ہونی سی پیر صاحب نے فرمایا خلاف جڑے ہون گے وہ اسباب آ جان گے. فرمایا جڑا بندہ آپ اپنے زمانے چ بیٹھ کے گل کر دے سن پے, فرمایا جڑا بندہ زندہ رہے گا دیکھ لے گا اسلام اٹھ جاوے گا تے دنیا دیا شہر آ جان گیا, اسلام مک جاوے گا دنیا دیا چیزاں آ جان گیا. اج مسلمان اگر غور فرما کہ اس واسطے شہر جو متصادم نے اگ تے پانی کیویں کٹھے ہو جان, اگ تے پانی کیویں کٹھے ہو سکتے ہیں. میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دے عقائد و نظریات جو پیش کیتے ہیں, اسلام دے جو عقیدے نبی پاک نے دیتے ہیں وہ وکھرے نے, اور جو جناب عقیدے سائنس نے دیتے ہیں وہ مختلف نے, یہ کٹھے نہیں ہو سکتے. اج اسے واسطے سائنس دے اندر کفریات پڑے نے, اور جڑے لوگ پچھے سائنس نال گزرے نے بولی سنگا افلاطون اور ابن رشد ورگے انہاں دے حالات سن. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے انہاں دے 15 کفریات گنے نے, انہاں نوں رب نہیں مل سکیا. شیخ جامی رحمت اللہ علیہ عارف جامی فرما دے نے ایک بزرگ اللہ دے نے نبی پاک سرکار نوں خواب دے اندر ویکھیا تے پچھیا اے کملی والے اے جڑا بولی سینا ہے ایدے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ سرکار نے فرمایا بولی سینا جڑا سائنسدان سی وہ میرے وسیلے تو بغیر جنت تک پہنچنا چاہتا, رب تک پہنچنا چاہتا سی, میں ہٹ گیا وہ جہنم وچ ڈگ پیا ہوئے. میں ہٹیا تو وہ کتنے ڈگ پیا ہے؟ جہنم وچ گر گیا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ بولی سنو نبی پاک دے وسیلے تو بغیر اپنی سائنس نال رب تک نہیں پہنچ سکتا. گھر دیکھے اسلامی عقائد اسلامی نظریات سبھی نال آسمان دا فرق ہے. قرآن مجید دے اندر ارشاد باری تعالی فرمایا کل فی فلک یسبحون, فرمایا چند ستارے سورج اپنے اپنے راہ دے اندر تردے پے نے جویں مچھلی پانی دے اندر تردی ہے. اے سورت یاسین, سورت یاسین دے اندر قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے آسمان دے اندر آسمان فلک فلک دے اندر فلک اور چیز ہے آسمان اور چیز ہے. فلک کہندے نے جویں زمین دے اندر رستے بنے نے اس طرح آسمان دے وچ رستے رب نے بنائے نے انہاں نوں فلک کیا جاندا ہے. آسمان دے واسطے عربی دے اندر سما دا لفظ بولیا جاندا ہے. فلک اور چیز ہے آسمان اور چیز ہے. قرآن مجید پیا فرماندا ہے سورج چلدا ہے چلتا ہے اور جناب ستارے چلتے ہیں. سائنس کہندی ہے زمین چلتی ہے سورج کھلوتا ہے زمین پھرتی ہے. بھائی اسلام دے خلاف ہو گیا اسلام نال ٹکر کھا گیا. میرے پاک نبی دے دو صحابی حضرت حذیفہ تے انس رضی اللہ عنہ اے دونوں صحابہ دے کول ایک شخص آیا. انہاں پوچھا کتھوں آئے؟ کہنے لگا حضور میں آیا ملک شام دے وچوں. فرمایا مینو لگتا ہے تو اتے کعب کعب احبار نوں ملیا ہوئے گا. کعب احبار پہلا یہودیاں دے عالم سن, پھر حضرت عمر بن خطاب دے زمانے وچ انہاں نے اسلام قبول کیتا. فرمایا مینو لگتا ہے تو کعب احبار تو مل کے آیا ہوئے گا. اخر مرگ کیتی ہاں قبلہ میں اتوں ہو کے پیا ہونا. فرمایا یاد رکھی انہیں کوئی گل کیتی ہونی ہے کوئی تے روکیا ہونا ہے کوئی نہ کوئی سبق تینوں دتا ہونا ہے. کہہ لگا حضور وہ کہندے سن آسمان دے زمین چکر کھاندے نے. حضور دے دوے صحابی ناراض ہو گئے. فرمایا قرآن فرماندا ہے آسمان تے زمین کھلوتے نہیں. قرآن فرما رہے ان اللہ یمسک السماوات والارض تزولا. سرکار دے صحابہ نے فرمایا رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض, رب نے آسمان زمین تھام کے رکھے ہلن نہیں دینا انہوں. یہودیوں مسلمان ہویا ہے یہودیاں کا نظریہ حالے وچ وڑیا پیا ہے تے فرمایا جنوں یہودیاں دی سنگ لگ جاندی ہے انگل لگ جاندی ہے جھوٹا یہودی کا جڑا کھا لیندا ہے فرمایا بڑا اوکھا دل وچوں جاندا ہے گھر دیکھے نظریات اسلام دے متصادم نے عقیدہ اسلام نال رد ٹکرندے نے بنیادی شے ایہو ہی وجہ ہے الہاد اور زندگی جو ہی جو جویں جویں سائنس زیادہ پھیل دی گئی اوویں اوویں اسلام تو لوکی ہاتھ دھوندے گئے مذہب نو چھڑ دے گئے مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی اللہ میں اقبال فرماؤں گے نے زندگی بنا دیتا ہے انگریزوں نے بے دین بنا دیتا ہے کیوں اس واسطے کہ انہوں نے سائنس دے کے صرف اور صرف نیچر کا پیروکار بنا دیتا ہے جو موجودات نے جو جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش جیڑا علم اے آکھے کہ غائب نو لبن والے بے وقوف نے نبی انہاں دی نظر بے وقوف بن گئے کہ نہیں نبی غائب نو لبنے سن کہ نہیں انبیاء علیہ السلام اپنے رب دی تلاش وچ رہے رب دی طاعت اور فرما برداری وچ رہے تے سائنس کہندی ہے نادا ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش غیر کا متلاشی بے وقوف ہے اور مسلمانوں اس سائنس کی نہ نبی بھی بے وقوف ولی بھی بے وقوف اور اج دا کمینا سائنس دان اکل والا تے کفر دے سنگ نہیں ہوتے کفر ہی کہندے نے بندے دے اندر یہو جا نظریہ بن جائے کہ نبیاں نو بھی نظر انداز کر دے ولیاں نو بھی پچھا سک دے ہر شہ بےوقوف سمجھے ہر پاکستان جنہیں رب تک رسائی لیے انہوں بےوقوف سمجھے اور اپنے آپ کو دارا سمجھے کفر یہ نام ہے اور کسی شہر کا نام نہیں معلوم ہوا سائنس اسلام نال نظریاتی طور پہ ٹکرا نہیں ہے موافقت اور اسی وجہ میں دعویٰ کرنا کوئی بندہ میں نہیں دکھا سکتا کہ جہے پچھلے سائنسدان گزرے نے انہوں سے کسی نے رب نو پایا ہو بابا میرا رب نو پا سکتا ہے تے وہی مرد فقیر پا سکتا ہے جی نظر دنیا تے نہیں دل تے ہوں چیزوں نظر نہیں آتا کہنے لگا جی قرآن نے تدبر اور غور و فکر کائنات نے ایام کتابوں میں لکھا ہے کائنات کے اندر غور و فکر تدبر کی دعوت دیتی گئی ہے رب اندر ہم لوگ دیکھو مر سائنسدان دیکھے انہیں قرآن تے ہر چیز دے میں کیا گل سن اس چیز کا جواب دے کہ جب قرآن اتریا پہلا حکم قرآن نے نبی صاحب نبی پاک نو دیتا ہے اور پھر حضور دے صحابہ نو دیتا ہے اور پھر 1300-1400 سال بعد ہوں سادے تک پہنچے ہے میں کہہ رہا ہوں اگر غور فکر کروں گا کائنات نو دیکھوں گا یہ مانا ہے جو سائنس دان لینے نے یا تسی لے رہے ہو تو دسو کیا وجہ ہے نبی پاک دے صحابہ اور خود نبی نے عمل کیوں نہیں کیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نو زیادہ سمجھتے ہیں کہ کافر زیادہ سمجھتے ہیں بولو نا قرآن فرما رہے اور فرما قرآن فرما ہے جب قرآن پڑھیندا ہے میں کافران دے قرآن دے وچ پردہ ڈال سک دینا کافر تل لا لو قرآن نو نہیں سمجھ سکتا قرآن نو وہی سمجھ سکتا جڑا صاحب ایمان ہوگا بلکہ قرآن خود فرما ہے ولا تزيد الظالمين إلا خسارا ہے، کافر قرآن ظالم قرآن تو گھاٹا لے سکتا ہے فائدہ نہیں لے سکتا، قرآن تو کافر گھاٹا لے گا دن با دن وہ تباہی ہوے گی، رب دے قرآن تو کافر فائدہ نہیں لے سکتا، فائدہ لینا ہے تو متقی پرہیزگار قرآن تو لینا ہے، کافر قرآن تو فائدہ بولو نا فیض ہے کیوں نہیں لے سکتا کہ قرآن کا فیض انہوں ملتا ہے جہے سینے کا تعلق سینہ مصطفیٰ نہ ہو اور کافر کا تعلق شیطان نہ ہو نبی نہ کوئی نہیں، اس واسطے کافر قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، میں کیا بے وقوف ہوں، اللہ کا قرآن سب تو زیادہ نبی نے سمجھا ہے اور حضور دو صحابہ نے سمجھا ہے، میں کیا کی وجہ ہے جی میں تو آنا جی میں تھی مانا کرتے ہو قرآن بھی آیا کرتا، یہ مانا حضور نے کیوں نہیں سمجھا، جہاں تھی مانا کرتے ہو نبی پاک بھی حیران ہوتے ہو گے، جبریل بھی حیران ہوتا ہوگا کہ بھائی مانو یہ تو اصا بھی کبھی نہیں سی لیا مانا تو نہ کبھی اصا یہ سوچ سکتے سا کہ یہ بھی مانے چوری کرو گے اور تصویر کیوں کر لیا ہے یہ کی مانے تو سر کرتے ہیں، ہاں جی میں کیا بس میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گل سمجھیے کہ نہیں، کہنے لگا جی سمجھیے، میں کیا جی سمجھیے تو مرو دس پاک نبی نے سائنسی مشینریاں کیوں نہیں بنائی، یہ پکھے تے جہاز کیوں نہیں بنائے، کیا حضور نو ضرورت کوئی نہیں سی، کیا آپ سرکار نو لوڑ کوئی نہیں سی، تینوں لوڑ ہے تیز رفتاری دی، کیا نبی پاک نو تیز رفتاری دی لوڑ کوئی نہیں سی، ضرورت انہیں نو ہی ہے سی، جنگے بدلے ضرور صحابہ ذبح کرانے سن، کہنے لگا جی مر میں کیا اللہ دے بندے آ جے نبی پاک نو ضرورت بھی ہے سی ہوں اگے رکاوٹ پیش کر، اور رکاوٹ کیڑی ہے جس کی وجہ نال پاک مصطفیٰ نے ان چیزوں نو ایجاد نہیں کیتا، کہندا جی تسی دسو، میں کیا میں دسنا اور علامہ اقبال دی زبان نہیں دسنا، گھر تے وچ رہندا ہے سمجھ، میں کیا انہوں آنا میں کیا ویکھ میں تیرے سامنے پہ کرنا، علامہ اقبال فرماندا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے، دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، وہ قوم کے فیرونی سواری سے ہو محروم اب اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، اللہ میں ایک بار سنو دے لے مشینہ آن کے بندے دے دل مار چھڑ دے لے اور اللہ دے نبی بندیاں دا دل جنگا چاڑا دے لے، مشینہ بھی صحبت ایک بندہ دل مر جانتا ہے اور مرے دل دی نشانی ہے نہ خدا دا خوف روے گا، مرے دل دی نشانی ہے نہ ہمدردی رہے گی نہ اخلاق رہے گا نہ اچھے برے دی پہچان رہے گی نہ نیک بد دا فرق رہے گا، انسان اچھائی دے ماننے پڑ جائے گا، اور جے دل زندہ ہوئے جے میں حضرت بلال دا سی تو پھر ہر شے دا فرق انسان دا دل کرتا ہے، دل زندہ ہوندا اے معنی نہیں کہ بکی پئی ہلے جے کئی بیلی بکیاں ہلاندے نے اج کل تے آندے نے دل جاری ہو گیا ہے، دل جاری ہون دا اے معنی نہیں، نہ دل دا زندہ ہونا کہندے نے، دل زندہ دا اے مطلب ہے کہ دل اس حال تے جے میں آرام نال اندر سی رہے مگر پہچان اپنے خالق دی ہو جائے، میں کیا بے وقوف اللہ دے نبی دل زندہ کرنے ہوندے نے، مشینہ دل مار چھڑ دیاں نے، اور جیڑی قوم نو آسمان دا فیض نہیں ملتا، اللہ نے فرمایا جو قوم کے فیضان سواری سے ہو محروم ہم اس کے قرارات کی ہے برق و بخارات، اے بجلی نہ بجلی بنا لینی اور لوہا بنا دینا، اللہ نے فرمایا نے اس قوم دا کم ہے جیڑی اسمان دے فیض تو محروم رہندی ہے، جیڑی قوم نو اسمان دا فیض ملتا ہے وہ قوم لوہے کے ان چیزوں کے اڑان کے چکر چ نہیں پہنتی، وہ ہمیشہ اپنی رب کی مفت رہتی ہے، حضور دے صحابہ تنگ نیڑے نہیں سڑ گئے، نبی پاک تنگ دے نیڑے نہیں سڑ گئے، پہلے کر اسلام اور سائنس ٹکرانا کہ عقیدے دن مخالفت اگے کہڑی شہر دشمنی مخالفت ہے، اسلام اسلام روحانی دین ہے، اسلام روح دا زندہ کردا ہے، روح دی صفائی کردا ہے، تزکیہ روح کردا ہے، باطن نو پاک کردا ہے۔ روحانی دین نو کیا جاندا ہے؟ اسلام دی نظر روح دے رہندی ہے۔ اس واسطے اللہ دے نبی اللہ دے ولی بندیاں دیاں روحاں نو صاف کردے نے، اور روح تے مادہ آپس وچ مخالف نے۔ مجدد الخسانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرماندے نے مکتوبات شریف دے اندر، فرماندے نے جڑی انسان دی روح تے بدن اے آپس وچ مخالف نے، حتی کہ اگر بندے دا جسم انسان دا مضبوط، اگر جسم انسان دے نو طاقت پہنچے گی تے روح نو کمزوری پہنچ جانی، اگر روح نو جو طاقت پہنچی تو پھر جسم نو کمزوری پہنچے گی، ایک دوسرے دے مخالف نے۔ اسے واسطے اللہ دے پاک ولی جڑے ہوندے نے قربان جاوا، انہاں دے جسمانی حالت بظاہر اتنی کمزور ہوندی ہے، مولا روم فرماندے نے انہوں مچھر وی پہا چھڈے اتنے کمزور ہوندے نے، مگر انہاں دے اندر دی طاقت بڑے حال ہوندا ہے، انہاں دی روح نو اتنی طاقت ہوندی ہے چمڑ تے سات آسماناں نو زمین تے لیا سٹ۔ وہ ہے مادہ پرستی، مادہ اے کین مخلوق دی پرستش، مخلوق دی طلب، مخلوق دی تلاش۔ اسلام ہے خدا دی تلاش، سائنس ہے مخلوق دی تلاش۔ اسلام بھی بندے نو تکبر اور فکر اور غور دی طاقت دیندا ہے، وہ آندا مخلوق نو ویکھ مگر کانے نہیں، اس واسطے کہ اس مخلوق تو خالق تک پہنچ جانے۔ اسلام اے دے وچ صرف ویکھن دا کہندا ہے، کھبن دا نہیں کہندا۔ کھب جانا ہو رہے تے ویکھنا ہو رہے، اسلام ویکھن دا آکھیا ہے۔ جہل نے بے وقوف نے تدبر اور فکر دے اور مصروفیت دے وچ فرق نہیں سمجھدے، اوے مصروفیت دا اسلام نہیں آکھیا، اسلام کہہ رہا ہے فقط تدبر تفکر کیا لا الا رب دیا نعمتوں دیکھ کے خالق دا پتہ لاؤ۔ اسے واسطے نبی ولی ویکھدے نے، ویکھ کے مخلوق تک نہیں کھلوندے، خالق تک پہنچ جاندے نے۔ اور سائنس مخلوق دے وچ کھب جاندی ہے، اے دنیا دی کتی ہے، اور اسلام خدا دا باس ہے، اے دنیا دی کتی او خدا دا باس، اے دنیا دی تلاش او خدا دی تلاش، اے مادہ پرستی او روحانیت پرستی، اے ہے حاضر دی پوجا پاک او ہے غیب دی پوجا پاک، او اے اے ہے شیطانیت او ہے خدائی۔ توجہ، اے دسو وی ویلیو، جدوں دا سائنس آیا ہے ترقی دا مانا ہوندا اتاں جانا، کی مانا ہے؟ ہیٹھا جانا۔ لیکن میں یہ دسو، جدو دا آندے نے اسلام دی ترقی سائنس نال ہونی ہے، سائنس دی جدو دی ترقی ہوئی ہے، اسلام اتے گیا کہ کفر اتے گیا؟ کیوں بھائی یار، کفر کتے گیا؟ اسلام اتے گیا، اللہ دے بندیا اسلام اتے گیا ہے، تے تائیوں ہی تیرے ملک دے اندر دیش تے تیلی دے وی سی آر دی لسنس فیس بھی ختم ہو گئی ہے، کنے بڑے اسلام اتے چل گیا ہے؟ اسلام دی ترقی دا مزہ تے آیا، پر یہ اسلام کیدا ہے؟ یہ عبداللہ بن ابی علیہ السلام اسلام دی ترقی ترقی ترقی دی رچنا ورمالو میتا علی فرما دے رہے عبدالیا جی فضل و طالب و حاکران دنیا ملدار ہے بھولے آرے کتے ہیں۔ دوسرے قرآن فرماندا ہے دنیا کھیل تماشا ہے، اے مسلمان نہ ہو، مومن کھیل تماشے وچ نہیں لگدا، مومن دی نظر رب تے ہوندی ہے، مومن دنیا دا پجاری، نفس حصہ کافر دا، روح حصہ مومن دا، آخرت حصہ مومن دا، دنیا حصہ کافر دا، شیطان حصہ کافر دا، رب حصہ کافر، حصہ بیمان دا، مصطفیٰ حصہ ایمان دا۔ ماشاء سائنس جدو دی آئی اسلام دی ترقی ہوئی کہ تنزلی ہیٹھا گیا کہ اٹھا گیا پوری دنیا جو مسلمانوں نال تے اثر ہوندا خدا معافی دے توجہ کریا جی میں کہیا بھائی اج تو پہ اسلام آیا نبی پاک آئے انہاں نے نبی پاک اسلام نے جانوراں نوں انسان بنایا وحشیاں نوں انسان بنایا اور سونے نے یہو جہا انسان بنایا جنہاں تے فرشتے وی شرماندے سن فرشتے وی اگے شرماندے سن جبرائیل وی جنہاں اگے شرماندے سن کہ ساڈے اگے نہیں پاکی نہیں ساڈے وچ نہیں پاکی نہیں جنہاں محمد عربی نے عمر بن خطاب نوں دے دتی اسلام نے جانوراں نوں انسان کیتا ہے ایمان نال دسو تہاڈا دل کی گواہی پیش کردا ہے دنیا جانور تو بدتر سی مصطفیٰ کریم دے اسلام نے کسے نوں داتا بنایا ہے اکھے دنیا ڈھونڈنی سائنس دی رت لاؤ والا ہو اے مسلمان ساڈے ترقی محمد عربی لجپال کر گدڑا والا ڈر گدڑا والا تو مولا علی میں چاہے سی بولو تو صحیح طرح اج دے انسان موت تو ڈرتا ہے میرے مولا حسین جدو شمر دے سامنے آئے شمر کہندا حسین پیچھا ہٹ جا موت صرف کھلوتی ہوں آپ نے فرمایا بابا حسین موت نو حیات سمجھتا ہے اج دا جنابے والا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون سے کہ مسلمان کی موت مر کافر دی موت نہ لتا کمبل لگ پہ دیا نے اجی گدڑا والا خوف آ گیا ہے گدڑا والا ڈر آ گیا ہے کتیاں والی ہرس آ گئی بگیارا والا سرم آ گیا ہے اور سورا والی بگڑتی آ گئی بندیاں دندر سورا والی بگڑتی آ گئی ہے اور جنابے والا مورا والی نمائش آ گئی مور جدو بندیا نو ویکھ دے نے پر کھلار دے نے تاکہ سارے شفتہ دے دے دیتی تے سامنے ہی نے بادشاہ بھی سوارے پولیس بھی سوارے فوج بھی سوارے جج بھی سوار نے اور جناب وکیلوں کے حالات بھی یہی بنے پے نے کوئی غیرت ایمان نہیں رہا کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں رہی جیسے جانوروں میں نہیں یا کلو نہ کماتا کلو نہ نام ہو ہر شہر اسباب ہوتے ہیں سائنس نے یہ ایمان کیوں دین کیوں جانا رہا ہے کیوں انسان ویسی بن گیا ہے یہ کھے بنایا ہے برقدہ ساریا سائنس دیا پچھے انسان پچھے جانور انسان بنے سارے برقدہ اسلام دیا خود انگریز کہہ رہا انگریز کا آخر آج کے انسان انگریز کا کہہ رہا آج کے انسان نے مچھلیوں کی طرح پانی میں تیرنا پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا تو سیکھ لیا مگر انسانوں کی طرح زمین پر رہنا نہیں سیکھا میں کیا جناب تاری برکت ہے رب جو تمہیں جانور کتے بلے تو بھی پیڑا کہ کیوں ہے ایمان کے نہیں بھائی وہ قرآن مننا کہ نہیں غیرت ایمان دے سودے کرنے والے جانوروں دیا سفتوں میں غور فرما تے بارے شاہ فرما ہے جڑے بے غیرت ہون گے جڑے اپنی عورتوں غیر مردوں کے کول چھڈ دے نے فرمایا ہے کمرے سے جا کے خنزیر کی شکل بن جاندے نے کاری شکل بن گئے جگہ وڈا بہو ہوئے گا وڈے وڈے سور کی شکل بنے گا جگہ وزیر آدم یہ کہ وہ پورا بھی سالوں کا جڑا پکا سور ہوتا ہے اس شکل چاہیے گھر کر بولے مارے شاہ فرما نے قبر دیوس قبر دیوس خنزیر ہو سر جڑ لار کرن دھن مال بوجھی بغیرت نے کی بننا ہے کمرے چ خنزیر بننا ہے کی بننا ہے جڑے غیر دے ہاتھ کیوں ماسٹر اپنا کے گئے رہے ابانا لگتا ہے میں نے اگلے دن منڈا دستا سی میرے کو بیٹھا رہا ہے آدھا سی خود جو کالج پڑھتے سر حال سی موٹر سائیکل سے آٹھ دس تک منڈا کٹھے لے لے تو جناب جا کے کالج سے بوڑھا کے خلاف دینے تو جناب کڑیاں با ماتا چھڑنا اچھا پچھو با کے بچائے اللہ اللہ جب چھٹی کا ٹائم ہونا واپس لے آنا قبر خنزیر قبر دیوسی خنزیر ہو سڑی قبر معافی توبہ یار شکل خنزیر دی بغیرت کی شکل کاری بننی ہے کتنے قبر جانا سائنس نہیں ہے کی خیال میں کہ یار مزہ تو سی نا سائنسدان مرد ہی نا ترقی کا مزہ تو ہونا میں کہ ہر شہر ترقی ہو گئی ہر شہر مٹا لیے پر دو چیزیں ہلے ہوئی نے ادھر کہ میں کہ کفن مٹی کفن لکھے میں قبر مٹی دی کی خیال ہے کفن کہڑا ہے سائنسدان کا بھی ہوئی ہے تیرا میرا بھی لکھے کا کفن ہے قبر کا دیے میں کہ یار مدد تا ہونا سی ترقی تا سمجھتے منڈے نو دبیا جاتا بہو نو سائنسدان نو دبیا جاتا پینٹ شرٹ جوگر پائے پودے شوتے باہ کے تارا شیو کر کے سدیا جاتا پھر قبر دوست دی کہ اماری ہوٹل مانگو کہڑا ہوٹل اماری ہوٹل ہی لو رہا یہ دنگ قبر ہوئے بھی سیار پہ ہوئے نال ڈیک لگے ہوئے نال جناب بیڈ شڈ ہو سارا کچھ انتظام ہوئے ہے جی غسل خانے ہے جی اے میٹنگ روم تے ڈینڈنگ روم تے فرانس روم یہ جی روم شوم ہوتے ہیں بچائے یہ سارے جناب اتنے روم شوم بڑے ہول جناب ہوٹل بھی آلہ شان ہوئے روٹی کھانے کے سارے انتظام ہو جناب ہے جی جتیاں کے کئی جوڑے پے ہو فلموں میں ون سونی اتنے پہ ہو امیتابھ بچن دیا فلانے بےمانا دیا سورا دیا یہ ساری جناب اتنے انتظامات ہو ایک زیرو میٹر گی چلو ہر بھی موٹر سائیکل ضرور ہونی چاہیے یہ جو فرشتوں کے حساب لینا کا کک مار کر کی خیال ملے گا ترقی تو پھر سی نا میں کیا بابو جی جی فرشتہ لما کر کے مان تو کر دے رہا تے مر رہی ترقی تھوڑے کول اسی محمد عربی دے غلام بن جائیے ترقی ترقی اسلام تے سائنس راہ نوں پھردے نے او بے وقوفا کدی زمزم شراب نہ رلیا زمزم شراب راہ تے زمزم پلیت ہو جائے گا نہ اندر دی رہی نہ اخلاق رہا نہ پیار رہا نہ دلیری کوئی انسانی شفتہ رہا دیتیا نہیں اے وجہ کی سائنس دی وجہ اج ہے جی اللہ میں نہ نماز آ رہی نہ مسجد آ رہی مسجد رہ گئی نمازی نہ رہے مسجد رہ گئی او نمازی نہ رہے جڑے سجدے کر رہے سن تے زمین آسمان کم دے سن کلندر اقبال کرن دا کلندر اقبال فرماندے نے مثال ہے ماہ چمک تا تھا جس کا داغ سجود جنواں گو جے داغ مست مجناب جنواں دے سجدے سے چمک دے اندر سا مثال ہے ماہ چمک تا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی اج دا ایڈا بندہ جانور بن گیا ہے میں نے رب خبریں پہنچ دیا اے جڑے فیکٹری دے مالک نے فیکٹریاں سود نال چلدیاں نے ایویں بغیر سود تو نہیں چلدیاں اور سود کھانا سود کھان نال او وڈا گناہ بے شک چار چار دن چار دن چار رات مسلسل کام کرا دے نے 2000 روپیہ پیسہ دے دے کوئی مرے کوئی جیوے ساڈے پنج کرے پر او کی بندے سن یار جے ایک پیالہ پانی دا سی سات مرن والے سن پیالہ اگلے نو دے دیتا ہے اونے اگلے نو دیتا ہے پیالہ بچ گیا ہے ستے شہید ہو گئے نے انہیں سائنس نے انسان دی رفتار تیز کر دیتی ہے انسانیت دی رفتار ختم کر دیتی ہے کیوں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے انسانیت دی رفتار کدھر گئی ہے دور تک انسان نظر آتا نہیں وجہ کی ہے وجہ یہ ہے کہ سائنس خدا تو بیگانہ کر دیئے حریش ٹٹو بنا دیئے خدا دا طلبگار نہیں بنا دی جنت دا منکر بنا چھڑ دیئے اور انسان دے اندر صفتاں پاس ادو پیدا ہو دیاں نے جدو نظر خدا تے ہوئے طلب جنت دی ہوئے خواہش مصطفیٰ دی ہوئے انہاں دے تیز رفتاریاں ویخ کے اسی ایمان دے دیتا لیکن اے نہ ویکھیا نقصان کی کیتا ہے اے مسلمان ایک پلے وچ دین ہوے ایک پلے وچ دقت ہوے ایک پلے وچ مصطفیٰ ہوے دوسرے پلے دے اندر گڈی ہوے جہاز ہوے پیسہ ہوے دولت ہوے دس تیرا شریر کی کہندا ہے پلڑا کیڑا پھڑا رہا ہے واہ واہ اسے اے کفر دا سامان ہے تاں ایک کفر ترقی کیتی ہے اسلام ختم ہو گیا ہے انہاں دی رت شیطان نے ترکیب تنزل جی نکالی ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو یاد رکھنا گلے طاقتی دے نے جدو دنیا دی ہوس ہوے گلے طاقتی دے نے اتنا تاں وکدیاں نے ماما بہنا دے سودے تاں کردے نے بندے جدو ہرس پی جاندی ہے سائنس نے کسے نوں گڈی دا ہرس پایا ہے او آندا ہے تین جاندے تے تر جاوے خدا جاندے تے تر جاوے یہ ہونا چاہیے دنیا دے مسئلے رہنا اپنی تھاں تے میں کیا کر سکتا انہاں سودے دے چکر چ جا پے جہاد پٹ کے ختم ہو جاندی بندہ سچے سا ہو جاندی اپنی ابتدا نو ویکھ اپنی انتہا نو ویکھ تیری ابتدا گندا کتا ہے پانی دا تیری انتہا مٹی دی کھا کے خدا دی قسم تے پھر تیرا اے ترقی نہیں کہ اپنے آپ نو ہمیشہ مٹی دے وچ رہا رو کے ختم کر دیں مسلمان دی ترقی یہ ہے کہ اپنے رب نو پا لے دینی نقصانات تواڈے سامنے نے پوری دنیا ہے مسلمان کافران دے پنجے چ گرفتار ہے نہ عزت رہی نہ ایمان رہا نہ دین رہا نہ شعور رہا نہ عقل رہا نہ صحت رہی نہ تندرستی رہی کوئی شے زمانے دی نہیں اگر کوئی ہے تو مینوں باہر کھڑی کر کے کوئی ماں دلال ثابت کر دے کہ ساڈے کول فلاں شے رہ گئی ہے تو پھر سمجھ لو بیکار جان کے جان کو بجا دیا تو نے بیکار جان کے جل کو بجا دیا تو نے وہی چرا جلیں گے تو روشنی تیری فقیری سارے چور داتا گنج بخش جیسے مرد نے ساری ترقی حضور میاں شیر ربانی جیسے نے دجال دی جنت وچ وڑن والے یہ دجال ہے بےمان دجال آئے گا تو انہیں بھی جنتا دنیا نے اپنے باہر سے بڑے پائے مربے سے جناب کوٹیاں سے بنگلے اس دینے نے کہ جڑے اج فیصلہ منن والے ترقی انہاں کا ٹھیک ہے کارا پانے ضرور ہے خدا تو ہی ہے آج انگریز خدا بندی کرا نہیں منے گا مگر جڑے رب دے منن والے ہون گے ہائے ہائے انہاں کرا سورا رکھ اپنی جنت تے اپنے جناب کوٹیاں بنگلے اپنے کول جنہ محمد عربی دے حسن نو ویکھیا او تینوں کی ویکھن گے تو اے سائنس اسلام ٹکران دی مڑ ایدہ کوئی بندے اعتراض کر دینے مڑ چشتی صاحب سبھی کر دیتا ہے جواز تو کر دا ہے اے پکے کیوں لائے نے مڑ نکل جو جنگل آئے تھی چشتی چلو مردہ بولے دے کفن بھار کے بولے چلو ایک خواب بولتے پہ یہاں چشتی دے اعتراض دے کر بیٹھی جی انہیں لوے پتہ کنیا کوئی جواب کے ہو جا بجنا ہے سیرے چھے اچھا ایدہ سب لیو اگر کوئی بندہ سو بندہ ستا ہوئے نہ رہے ٹائم بم رکھیا ہوئے کسی نے ایک جا گیا انہیں ٹائم بم دیکھا ہے وہ دا حق کی بندہ ہے کلہ نس جائے کہ انہوں نے بھی اٹھا لوے کی کلہ نسے ایک تو کسی نے آکھا ہے کسی نے تو گال کی میرے خیال تو پاکستانی ہے میرا ہم بہتا ہے نکل اور سب میں خیال مار جاتا باگی لگے وہ سو اور کان اٹھا لے کہ کلا کر جائے چلے ہو اسی ویکھنے ہو تو انگریز نے اچھا ٹائم بم رکھا ہے جے چشتی دے چشتی دا بزرگ ویکھ لیا سو اے دا حق نہیں بنتا ہے میں نو قسم ہے خدا دی جے کر دے قدرت دی میری جان ہے میں ہوں تنا گڈیاں تے کوٹیاں دے نا پٹھیاں نو تے نا گڈیاں نو قسم خدا دی جے محمد دی شادی کر دے رہے جے نبی پاک مٹی دے کوڈے تے سری ہو جائے جڑے نبی پاک دے راہ دے چلن والے نے انہاں نے ٹھکے مار کے پھٹ دے نے اسی بیٹھے ہاں تے تینوں چگھان واسطے بیٹھے ہاں اسی اوتھے آلے تاں جائیے تے تو مسیح تے نہیں مننا تو اکھے پتہ نہیں ساڈے دین پرانے والا کتھوں آ گیا ہے کسے نوں بچان واسطے اے زہر سانو کھانا پے رہیا ہے میں تے خدا دی قسم اسی اس ماحول نالوں اس تنہائی نو تجی دینے آج اس تنہائی اسے خدا ملتا ہی دائے روائی کونی یہ وہی ہوئے گا جنہیں سائنس نو ایمان دیتا ہوئے گا اسی بیٹھے آتے بھائی اور ہن سمجھ لو جیڑا ترقی آپ نے اس دور نو آکے یا سائنس نو ترقی آکے عبداللہ بن عبید پتر ہونے اور کون ہو رہے عبداللہ بن عبید روحانی اولاد ہوئے گا کلین چند دن آجائے اولاد ہوئے گا جنہیں نو ترقی آتا ہے جا سائنس نو نہ دینی ترقی نہ دنیا دی ترقی تو میرے پاس ہے تراہی بربادی کا دعویٰ میں کیا کرنا کوئی مائی کا نام اور چلے گا ملازہ کر دے تو پھر سمجھ یہ ہے کہ اس زہر نو زہر سمجھ کے کھاؤ اگر تسی مجبور ہو گئے ہو تو اس زہر نو زہر سمجھو اس سور نو بکرا نہ سمجھو نہ ہرن دا گوشت اگر تسا ترقی آتے آتے نبی دیتے آج کیا ہوگا ہے نبی پاک سرکار کا تباہی آتا سب جب ہم ترقی آتے گا پچھلے دور سے تباہی آتا بن جان گے اشادے اور ایک کفر اس دور کفر نہیں ہوگا لہذا انہوں ترقی نہ کہو انہوں موت کہو اپنے واسطے آجا کہو تاکہ خدا تینوں نجات دے کے محمد عربی دے یارہ نال کھڑا کر دے آخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ آج دے پورے پروگرام دی کیسٹ رضوی شہید کیسٹ ہاؤس نورانی چوک جی ٹی روڈ کاموں کی تو حاصل کریں علماء اہل سنت کی کا کیسٹیں قربائے حضرات نعت خانہ نے حضرات کی کیسٹیں اور ان کے علاوہ شیر اہل سنت عاشق رسول فدائے و سلورا شہن شاہ خطاب